السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، اليوم 28 جمادى الثانية تمكتنا تينا كتك مندلزو وكتاب شيتو الأربعون النووية katika daura hii ya tatu ya wanafunzi wa vyuo vikuu Zanzibar mwaka 1446 hijria. Hadithi ya sita ni hadithi ya An-Nu'man ibn Bashir. An-Nu'man anaitwa An-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'di ابن ثعلبة الأنصاري. بابا yake نعمان ambaye ni mzee Bashir alihudhuria vita vya Badri. نعمان بن بشير alizaliwa mwaka wa pili hijria. An-Nu'man bin Bashir alisikia kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadith Nu'man bin Bashir ni katika masahaba watoto kwa makubaliano ya wanawazuoni, ni katika masahaba watoto. Amefariki Nu'man mwaka wa 65 hijria. Tarjama yake imekuja pia kwenye Asir au Sir A'lam al-Nubala. Anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abi Abdillah an-Nu'man ibn Bashir, imepokelewa kutoka kwa Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radiyallahu anhuma qala, amesema Nu'man, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam akisema, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, hakika halali iko wazi na haramu iko wazi, وبينهما أمور مشتبهات نبين يفويل هذيو حلالي نحرام كتكتياك كنا مامبو مشتبهات يانا تتانيشا حكم ياك مشتبهات نكون رواية متشابهات نكون رواية مشبهات. Kwa maana ukiangalia kwa jicho la halali kama vile halali, na ukiangalia kwa jicho la haramu kama vile haramu, yanatatanisha. La ya'lamuhunna kathirun minan nasi, hawayajui mambo hayo wengi katika watu, hawajui hukumu zake, lakini watu wengine wanajua hukumu zake, ila wengi wa watu hawajui hukumu zake. Halali iko wazi kama vile kula chakula cha halali, chakula cha halali ni halali. Haramu iko wazi kama vile kunywa pombe, pombe iko wazi hukumu yake kwamba ni haramu. Lakini baina ya halali na haramu kuna mambo yanatatanisha. Sasa hukumu yake ni nini mambo kama hayo? Tufanyeje mbele ya mambo kama hayo? Mtume anatoa mwarubaini alayhi salatu wassalam. Anasema famani takashubuhati, basi yeyote yule ambaye atajiepusha na kujikinga na yale mambo ya shubha akayaepuka kabla ya yeye kufikiwa na ilmu, kaona bora aepuke asiyafanye, faqad istabra lidinihi, anasema faqad istabra alidinihi wa irdhihi, hakika atakuwa amejitakasa kwa ajili ya dini yake na heshima yake. Amejitakasa huyo kutokamana na dini yake na heshima yake. Wa man waqa'a fi shubuhati waqa'a fi haram, na yeyote atakayeingia mambo ya shubha ameingia mambo ya haramu, au ameingia na kuifanya haramu. Karai yaraa haula alhima, ni mithili ya mchungaji anayechunga pembezoni mwa himaya ya mtu mwingine. Yushiku an yartaa fihi, kunahofiwa kwake yeye kukaribia kuingia kwenye himaya hiyo. Alafu wakala wanyama wake kwenye himaya hiyo, yartaa fihi. Fa arsaltu atana tartau, nikamwacha yule punda wangu tartau akiwa anakulakula majani. Hadithi Abdullah bin Abbas fi Bukhari na Muslim. Anasema aqbaltu ala himari atan, nilikuja nikiwa nimempanda punda wa kike. Himari atan, punda wa kike. Mtume wa Allah anawaswalisha watu Mina ila ghairi jidari, kuelekea sutra isiyokuwa ukuta. Famarartu baina yadai as-saf, nikapita mbele ya moja ya safu za waswalini, nikapita mbele zao nilikuwa nimepanda punda wangu mpaka mwisho wa safu. Fa arsaltu al-atana tartau, nikamtuma nikamwacha, maana yake nikamwacha yule punda wa kike tartau akiwa anakula kula majani. Tartau kwa hiyo ayyartaa fihi, yushku an yartaa fihi, kunahofiwa kukaribia wanyama wake wale wanaowachunga wakala kwenye himaya ya mtu mwingine. Tumeelewana vizuri hapo? Ala wa inna likulli malikin hima, eleweni kwamba kila maliki, kila mfalme hima, ana himaya yake na uzio wake na mpaka wake, kwamba huyu mpaka wake unaishia hapa, ufalme wake unaishia hapa. Mfalme wa Saudia mpaka wake ni mipaka ya Saudia, baina yake na nchi nyingine himaya yake inaishia pale, amri yake inaishia pale, haiwezi kuvuka pale. Kila mfalme ana himaya yake na ukomo wake. Ala wa inna likulli malikin hima, kila mfalme ana himaya yake, ana sehemu yake, ana mpaka wake. Kila mfalme malkia wa wapi kule, kadhalika rais wa Tanzania kadhalika. Kulli malikin hima. Ala wa inna hima Allahi maharimuhu, eleweni ya kwamba mipaka ya Allah ni yale ya haramu yake aliyoyaharamisha, mpaka hiyo ameiweka watu wasivuke wakaingia. Ala wa inna fil jasadi mudgha, eleweni ya kwamba katika kiwiliwili cha mwanaadamu kuna kipande cha nyama. Mudgha, kuna kipande cha nyama kwenye mwili wa mwanadamu. Idha salahat, ikitengemaa kipande hicho cha nyama, salaha aljasadu kulluhu, utengemaa mwili wote. Wa idha fasadat, na kikifisidika kipande hicho cha nyama, fasada aljasadu kulluhu, kufisidika mwili wote. Ala, eleweni kipande hicho cha nyama, wa hiya alqalbu, ni moyo. Hadithi hii ni katika zile hadithi ambazo tunasema ni msingi mkuu katika misingi ya dini ya Kiislamu. Dini ya Kiislamu inazunguka katika misingi mkuu ya hadithi ngapi? Tatu, kama alivyosema Al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhi. Hadithi ya kwanza ni hadithi innamal a'malu binniyat, ambayo hii sana inatazama mambo gani? kwenye ibada zetu moyo na nia na ikhlas, ndio. Hadithi ya pili, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Abu hadithi inatazama nini hasa ibada zetu kwa nje yake, muonekano wake na haiba yake, vile unavyofanya hii ibada ndivyo yalivyokuja maelekezo. Na hadithi kama halali kwazi na haramu iko wazi, na baina ya halali na haramu kuna mambo yanatatanisha. Hukumu yake ni tuiepushe mpaka tufikiwe na elimu yake. Tumeelewana vizuri? Anasema Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah kwenye Jami'u al-Ulum wal-Hikam, waliosherehesha vizuri sana hii hadithi miongoni mwao wakubwa kabisa ni Ibn Rajab al-Hanbali kwenye kitabu chake Jami'u al-Ulum wal-Hikam. Anasema fihi ishara ila anna islah harakati al-'abdi بجوارحه واجتنابه المحرمات واتقاءه للشبهات دنياك في حديث كنا إشارة يقام صلاح حركات العبد بجوارحه وتنغماء kwa harakati azifanyazo nje kwa viungo vyake na kule kujiepusha kwake na mambo ya haramu, kadhalika kule kujikinga kwake na mambo ya shubha. Ukiwa moyo wake mwana adamu huyo saliman, uko salama, moyo uko salama, laisa fihi illa mahabbatullah, hakuna ndani yake kwenye moyo huo isipokuwa mapenzi ya kumpenda Allah, wa mahabbatu ma yuhibbuhu Allah, na kuyapenda yale ayapendayo Allah, wa khashyatu Allah, na kumwogopa Allah, wa khashyatu alwuqu'i fima yakrahuhu, na kwenye moyo wa mtu huyo kukawa pia kuna hofu ya mtu kuyaingia yale ambayo yanamchukiza yeye Allah. Salahat harakatu aljawarihi kulliha, moyo wake ukitengamaa kwa namna hii, unamwogopa Allah, unampenda Allah, unayapenda ayapendayo Allah, unamhofu Allah, unaogopa moyo huo kuyaingia yale ambayo yanamchukiza Allah, kwenye moyo ukiwa na hali hii, ukitengamaa moyo kwa hali hii, anasema salahat harakatul jawarih kulliha, utengemaa harakati zake zote zinazofanywa na viungo vyake, na atakuwa na uwezo kwenye moyo huu ijtinabu muharramati kulliha, kujiepusha na yote ya haramu, na atakuwa na uwezo mwenye moyo huu kujikinga na shubuhat, yale yote yanayotatanisha. Na ukiwa moyo huu umefisidika, umetawaliwa moyo huu na ittiba'ul hawa au ittiba'u hawahu, istawla alayhi ittiba'u hawahu, umetawaliwa moyo huu na kufuata matamanio yake, wa talabu ma yuhibbu, na moyo huu ukawa umetawaliwa na suala la kutafuta yale ambayo yanapendwa na moyo huo, hata kama mambo hayo yanachukiwa na Allah, basi zitafisidika harakati za viungo vyake vyote, na moyo huu utakuwa ni moyo unaokwenda kwenye maasi na kuyafanya mambo mushtabihati, kwa namna vile ambavyo unasukumwa moyo huu na hawa na matamanio yake. Walidha walihadha yuqal, na kwa ajili ya maneno kama haya yanasemwa, alqalbu malikul a'dha, moyo ni mfalme wa viungo, wa baqiyatu al-a'dha'i junuduhu, na viungo vilivyobaki ni jeshi la moyo, wa hum ma'a hadha junudun ta'i'una la, na viungo hivi pamoja na yote haya vinautii moyo, mumba'ithuna fi ta'atihi wa tanfidhi awamirihi, unatekeleza yale ambayo kwamba yanahesabika viungo vikifanya vimeutii moyo, kadhalika hutekeleza amri zake, viungo hivyo havikhalifu moyo katika jambo lolote. Hivyo basi ukiwa moyo salihan, ni mwema, basi wanajeshi wake wanakuwa ni wema. Moyo ukiwa umefisidika na wanajeshi wake watafisidika, manake viungo vyake vitafisidika, na hakuna ambacho kitaleta manfaa mbele ya Allah ila ni mtu kuwa na moyo uliosalimika, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Kwa hiyo moyo uliosalimika ndio moyo ambao utakuwa na manfaa na mwenye moyo huo, moyo ambao utaleta manfaa ni moyo uliosalimika, kwa kuwa Allah anasema siku ya kiyama, la yanfa'u malun wala banun, haitofaa mali ya mtu kumfaa mwenye mali hiyo, wala watoto wa mtu hawatomfaa chochote mwenye watoto hao, illa man ata Allah biqalbin salim. Atakayenufaika siku ya kiyama ni yule ambaye atamwendea Allah na atarudi kwake Allah biqalbin salimin, kwa moyo uliosalimika, uliosalimika kutokana na shirki, uliosalimika kutokana na shirki kwa sampuli zake. Umesalimika kutokana na shirki ya maneno, umesalimika kutokana na shirki ya matendo, umesalimika kutokana na shirki ya itikadi. Kwa hiyo kutengemaa kwa moyo, kutengemaa moyo kwa sababu ya tauhid, na hufisidika moyo kwa sababu ya shirki. Kwenye mwili wa mwanadamu kuna kipande cha nyama, kikitengemaa utengamaa mwili wake wote, kikifisidika ufisidika mwili wake wote. رواه البخاري ومسلم.